آخه ببر و بیار داریم ما، دل بیقرار داریم ما، بزن و بکوب خبرای خوب، دو تا یار صد تا سوار داریم ما، آره عروس و دوماد عاشقای تازه کار داریم ما، عروس دوماد و ببوز یالا یالا یالا یالا، عروس دوماد و ببوز یالا یالا یالا یالا. سوار داریم ما، آره عروس و دوماد عاشقای تازه کار داریم.